Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 5 lutego. O właśnie, minęła piąta. Trójkowy budzik. Zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem włosie mej na łożnicy. O mamo, rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą rozjebką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golenem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. W bólach widzenia pulsuje ziemia. Tupem to zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej bólej suce. A polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. Proszę nie śpiewać, no co halu, no ja, a nie, nie, to akurat wpada w ucho, piosenka Czepialska, nowe nagranie, Muniek Staszczyk, ta piosenka nie jest dla ciebie do nucenia i do śpiewania, chyba że gdzieś w zaciszu auta, w drodze do roboty albo w robocie za fajerą. Mocno ściskamy wszystkich drogowców, kierowców, rajdowców, tym bardziej prosząc o szczególną ostrożność, że napływają kolejne informacje nie tylko ze stołecznych dróg, ale walka trwa, nierówna walka z żywiołem, 170 posypywarek w akcji od godziny na stołecznych ulicach. No i oczywiście chodzi o to, by, jak mówią drogowcy, a nam się to bardzo podoba, na celu zabezpieczenie jezdni przed śliskością. No jest w tym jakaś poetyka. Ale jednak, wracając na ziemię, czasami śliską nie tylko drogę i chodnik czy ulicę, prosimy Państwa o ostrożność. No ciemno, no zawiewa, do tego dopada, więc taka to rzeczywistość lutowa. Środek tygodnia przed nami. Jeszcze nie mieliśmy tego hasła, ale pewnie w korespondencji mailowej, jak co tydzień się pojawi, że środa minie, tydzień zginie. Piąty dzień lutego przed nami. Do wschodu słońca jeszcze 2 godziny, do zachodu troszkę więcej. Około 11, bo dzień potrwa w sumie nieco ponad 9 godzin. No może kiedy pochmurno, śnieżnie i deszczowo, jakoś specjalnie tego nie odczuwamy, ale gdy pogodne niebo, to już tak, że dnia przybyło. No i jeszcze dnia będzie przybywać. Będzie ruść, jak mawia klasyk. No i ponad 1,5 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego roku. Imieniny dziś Agaty, Adelaidy i Izydora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońca, słońca bez końca. A właśnie, a propos słońca, 5 po 5 sprawdźmy, cóż tam. Instytut Meteo informuje, że dziś pochmurno, tak jak wczoraj miejscami. Dziś we wschodniej połowie kraju możliwe rozpogodzenie. Przelotnie popada śnieg na północnym wschodzie oraz na południu, a rano również w centrum. No i dopaduje, by nie powiedzieć dosypuje. A na terenach podgórskich w Karpatach może przybyć kolejne kilka centymetrów śniegu. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny. Na południu porywisty, w górach do 90 km na godzinę. I tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Temperatura, no taka porównywalna do wczorajszej, od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na wschodzie i w centrum, do plus 5 nad morzem i na zachodzie. To przypomnijmy, temperatura prognozowana w ciągu dnia. Się uprzemy to i powiemy, że w najcieplejszym momencie. No jeśli w wielu miejscach będzie nieco powyżej 0, no więc dołożymy do tego te opady deszczu i śniegu, tworzy nam się ta rzeczona wcześniej lokalna śliskość. Raz jeszcze apelujemy o ostrożność. Uwaga, uwaga, piosenka, właściwie nagranie, właściwie utwór taki, że choć tam wokaliza też się pojawia, że jak się przyczepi, to już nie sposób posłuchać tego tak w normalnym wolumiu. Proszę zrobić głośniej. Silver i Skalpel. Nowe nagranie w trójce. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Ponownie już wkrótce, bo przylepiło nam się to nagranie czepialskie. Bardzo dobrze. No i co? I pan Andrzej sobie raczy żartować, czyżby zima nie zaskoczyła drogowców? No, no, no, to drogowcy zaskoczyli kierowców, posypiarki takie tam zaobserwowane. Bardzo się cieszymy i chwalimy tych wszystkich, którzy zapracowani dbają o nasze bezpieczeństwo. Chylimy czoła. Ze Słowacji pozdrowienia od pana Łukasza, który boksuje się z poranną rzeczywistością i co? I miejscami coś białego pada z nieba. Gorąco pozdrawiam pan Łukasz, wszystkich pozostałych za fajerą. W domowych Pieleszach jeszcze pani Kasia, wiejska korespondentka. Na liczniku 3 stopnie sprzed lustra podczas malunku, a więc tapetowanie. To u pani Eli z Opola. Na dzień dobry, pan Piotrek z Chicago o tym, że temperatura spada. Weekend plus 12, a dziś maksymalnie minus 2. Na dzień dobry także z północnego Cypru pani Jola. Pozdrawiam gorąco z deszczowego północnego Cypru. Miejmy nadzieję, że się rozpogodzi. Również podzielamy tę opinię pani Joli. Na dzień dobry także pan Konrad pozdrawia z zachodu Szkocji. Pierwszy raz tędy zmierzam. Droga zacna, kręta po mojej lewej górki i górki po prawej i jeziora i wieje. I wieje, a do celu jeszcze nie 333, a już uciekło 222 km. Melduje 4 stopnie powyżej, sucho i bez mgieł. Z gorącymi pozdrowieniami pan Konrad z Leszna w Łuczyki i tym razem zawiało go na zachód Szkocji. Pan Tomek parzący kawę. Również z nami pani za z Nowej Zelandii, Christchurch, jak co dzień popołudniową porą. Chłodno w porywach do 16 stopni. Ni to obiad, ni to kolacja. Obiado kolacja w Nowej Zelandii. Ciekawe, jak tam mówią na takie coś jak obiado kolacja. W Birmingham za to kawa i śmigamy dalej. Jedziemy dalej. Tej Szkocji kilometrów ubywa. Bardzo się cieszymy. 12 minut po godzinie 5. Przypomnę, jeszcze no, pół godzinki naszego konkursu. Czat i ogień obudź czujność we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Przypominamy, wystarczy wysłać SMS 71335, odpowiedzieć, dopisać swoje imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli ewentualnie wysłać nagrodę, czujkę czadu i dymu. Szczegóły regulaminu na naszych stronach internetowych, a my w związku z tym, że według tych najświeższych badań opublikowanych przez MSWiA wynika, że co czwarty z nas, Polaków, myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie, pytamy, proszę dokończyć, czadu nie. No właśnie, co nie? Nie, po drugie też czadu nie i po trzecie nie, czadu też nie. Albo inaczej, jak rozpoznać obecność czadu. No właśnie, zachęcamy Państwa do zapoznania się z kampanią społeczną Czad i Ogień Obudź Czujność i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. 71335. Rozstrzygnięcie już za pół godziny. Czujki czadu i dymu czekają. A teraz 13 minut po godzinie 5. Robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew. Wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość. Kiedy patrzę w bok, ciągle lubię was. Choć byliście fajniejsi, staję się kundlem. Nie trwać sekundę, oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas. Unoszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Artur Rojek i Sportowe Życie. Nowe nagranie w Trójce, także na liście przebojów Trójki. Na którym miejscu? Proszę odszukać swoich ukochanych wykonawców i zagłosować najłatwiej z naszych stron internetowych. Bez zmian, ale wysoko w pierwszej dziesiątce, na siódmym w 1983 notowaniu listy przebojów Trójki. 17 minut po godzinie 5:00 z muzycznego kalendarza. Wspomnienie to na dzień dobry, bowiem Tony Wells, czyli Emil Lewandowski, wokalista Freedom Night, urodził się w 1942 roku, więc kończyłby dziś 78 lat, ale odszedł 5 lat temu. Mama, Fade of Night na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Wspomnienie i wspomnień jeszcze nie zabraknie, także najlepszych życzeń urodzinowych i także ciepłych słów. No bo proszę posłuchać. Warszawskie Bielany obecne. Pani Kasia informuje, że za oknem ciemno. Patrzy za oknem, no te, się tak składa, że u nas też ciemno. I wieje, pozostaje w ciepłej pościeli. Pani Kasia pyta, czy ktoś parzy kawę? Ręka do góry. Halo, halo, pani Tomku, parzący kawę, pan Tomek z Katowic zazwyczaj, a dzisiaj też jest na posterunku. Tak sobie dni uciekają i uciekają, pan Tomek wzdycha dziś. Miło wypić w tak zacnym towarzystwie poranną kawę. Dobrego dnia wszystkim życzę. Dobrego dnia, pozostając w ciepłej pościeli. No dobrze, mamy hamulcową na pokładzie, ale życzymy również przyjemnego dnia. 21 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I życzenia, i urodzinowe, i jeszcze chwilkę, bo wcześniej wspomnienie, muzyczne wspomnienie Wojciecha Seferyna, gitarzysty, muzyka rockowego, jazzowego, także kompozytora i gitarzysty, wspólnie między innymi grającego, między innymi w zespole Lecha Janerki, ale także pamiętamy, że pan Wojciech współpracował z Anną Marią Jopek, Marcinem Rodzynkiem i Fielką Najdenowicz, dla której to zresztą komponował. Fielka Najdenowicz i wspomnienie gitarzysty Wojciecha Seferyna. kompozytora, który między innymi tworzył właśnie dla Fiolki. Wspominamy Wojciecha Seweryna w 16. rocznicę śmierci. Teraz 26 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza. Także uzupełniamy o kalendarz muzyczny, ale po kolei. W 1893 roku urodził się Roman Ingarden, filozof, estetyk, jeden z głównych przedstawicieli polskiej fenomenologii. Twórca teorii literatury, podstaw estetyki opisowej. Zmarł w 1970 roku. W 1909 urodziła się Grażyna Bacewicz, kompozytorka, skrzypaczka i pedagog, autor koncertów, utworów fortepianowych i skrzypcowych. Zmarła w 1969 roku. 89 lat temu urodziła się Kalina Drusik, aktorka, piosenkarka, odtwórczyni wielu ról teatralnych i filmowych. Zmarła w 1991 roku. 26 lat temu pożegnaliśmy Joachima Halubczoka, kolarza, mistrza świata amatorów. 15 lat temu zmarła Michalina Wisłocka, ginekolog, cytolog i seksuolog, autorka pierwszych polskich popularno-naukowych książek dotyczących właśnie seksuologii. A 11 lat temu zmarł Władysław Bartkiewicz, współtwórca i organizator festiwali opolskich. Przez 35 lat był dyrektorem Estrady Opolskiej. Wspominamy go w 11. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia. Pamiętamy, że Steve Miller otacza się fantastycznymi gitarzystami. W swoim bandzie m.in. ma Davida Denego. On to dziś kończy 72 lata. To z najlepszymi życzeniami. Oh, David Denny, gitarzysta Steve Miller Band, kończy 72 lata. To oczywiście najlepsze życzenia urodzinowe. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. Od zachodu Polska przejdzie pod wpływ wyżu z centrami nad Wyspami Brytyjskimi. Z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno, miejscami we wschodniej połowie kraju możliwe rozpogodzenia. Oprócz tego przelotnie popada śnieg na północnym wschodzie oraz na południu. Rano także w centrum na terenach podgórskich dosypie kolejne kilka centymetrów śniegu. Ważne informacje, bo Instytut Meteo wydał ostrzeżenie przed oblodzeniami właśnie w nocy, rano, dla całości i części 13 województw, głównie Polski centralnej, południowej i wschodniej. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Do tego także Instytut Meteo ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w górach. W niektórych miejscach mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne. A wiatr na ogół umiarkowany, choć w wielu miejscach porywisty, północny i północno-zachodni, w górach do 90 km na godzinę, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. A na termometrach w dzień dziś od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na wschodzie oraz w centrum, najwyższa temperatura do plus 5 nad morzem oraz na zachodzie. Muzyczny kalendarz myślę, że może rozgrzać do takiej prognozy pogody, jak znalazł takie dźwięki. Basista Gunsów, Dave McKagan, kończy 56 lat. We'll be right back. Budzikowe kalendarium muzyczne. I na zamknięcie muzycznego kalendarza także najlepsze życzenia, bo urodzinowo wspominamy Chrisa Barona. Wokalista Spin Doctor skończy 52 lata. Z najlepszymi, rzecz jasna. No i jeszcze jeden rocznik, 68. Dobry rocznik z kalendarza, bo czasami również sięgamy po i takie daty i państwo proszą o coś fińskiego. Fiński kierowca rajdowy Markus Gronholm również kończy 52 lata. To też z najlepszymi życzeniami. No i zamykamy nasz konkurs po godzinie od rozpoczęcia. Równiesieńko tak dziś się udało i punktualnie. Czat i ogień, obudź czujność. Polecamy Państwu kampanię społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czujki, czadu i dymu rozlosujemy spośród licznego grona tych, którzy odpowiedzieli prawidłowo i kreatywnie na nasze pytanie. Dopowiedzenie należało dopowiedzieć czadu nie. No właśnie, przede wszystkim nie widać, czadu nie słychać i czadu nie czuć. Polecamy Państwu to, co piszą strażacy na swoich stronach internetowych, a wiele mądrości na temat tejże kampanii społecznej Czad i ogień, obudź czujność. I stąd też czerpiemy wiedzę, pytania konkursowe i odpowiedzi. Polecamy Państwu serdecznie do kampanii społecznej Czad i ogień, obudź czujność. Jeszcze będziemy wracać w budziku. Proszę wypatrywać listonosza czujki, czadu i dymu. Rozlosujemy po audycji. Poinformujemy tych, którzy je otrzymują. Serdecznie gratulujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut szósta. Teraz to będzie czad po takim ostrym gitarowym graniu. Korneliusz Pacuda ze swoją ukochaną muzyką. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. No, tak mówię gitarowo, bo i było rockowe, ale ostatnio także była kantrowa dyskoteka. No ciekawe, co dziś może piosenka miłosna? Panie redaktorze, czy pan wie, czym nie jest miłość? Bo każdy wie, czym miłość jest, każdy ma swoje marzenia. Takie pytanie zadał nam kiedyś w piosence w 2003 roku sam Josh Turner, artysta o znakomitym głosie. Takiego głosu jak Johnny Cash nie może być drugiego, ale zbliżony bas baryton może. I to właśnie w tym wykonaniu to pytanie nabiera odpowiedniej mocy. Czym nie jest miłość? I have been around this old block before. I walked into abruptly closing doors. School in hard knocks, I've learned a lot about how a heart can I might not know what love is, but I know what it ain't. It ain't laying in the dark and wondering why she hasn't called, and now it's 2 a.m. It ain't driving by her house to find her wrapped up in the arms of your ex-best friend. It ain't bold-faced lies. Not know what love is, but I know what it ain't. You say you could show me how to love, baby, there's one thing you can be sure of. I wouldn't treat you wrong, 'cause I've been on the hurting side of pain. I might not know what love is, but I know what it ain't. It ain't showing up for dinner with a rose and Chardonnay, then drinking by yourself. It ain't a postcard from Hawaii saying we can still be friends, but I met someone else. It ain't bold-faced lies or alibis that cannot be explained. I might not know what love is, but I know what it ain't. It ain't a mink coat, 40 pairs of shoes, 2 14-carat anklets on my MasterCard. It ain't walking in a pawn shop recognizing her engagement ring she swore. It ain't bold-faced lies or alibis that cannot be explained. Czym nie jest miłość, zastanawiał się Josh Turner, artysta o znakomitym głosie, urodzony w 1977 roku w południowej Karolinie, śpiewający w rozlicznych chórach i chórkach, no bo przecież głos miał wspaniały, ba, wychowywany w rodzinie pastorów, musiał śpiewać w kościele. No i wreszcie piosenka, którą on usłyszał kiedyś bardzo dawno temu i bardzo mu się spodobała. Jim Croce wylansował taki utwór, który nosił tytuł You Don't Mess Around With Jim. I to jest mniej poważna piosenka o tym, żeby nie zaczynać, nie podskakiwać Jimowi, nie zaczynać z Jimem. Dlaczego? Dlatego, że Jim jest bardzo, bardzo zły. Oczywiście z pewnym przymrużeniem oka. Śpiewa Josh Turner. Uptown's got its hustlers, the Bowery's got its bums, and 42nd Street got Big Jim Walker. He's a pool shooting son of a gun. Yeah, he's big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim boss just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull the mask off the old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. Doo-doo-doo-doo-doo-dot-dee-dee-dee. Well, out of South Alabama come a country boy. He said, I'm looking for a man named Jim. I am a pool shooting boy, my name is Willie McCoy, but down home they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street, driving a drop-top Cadillac. Well, last week he took all my money, and it may sound funny, but I come to get my money back. Everybody say, hey, Jack, don't you know that you don't tug on Superman's cape? You don't spit into the wind. You don't pull the mask off the old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. Well, a hush fell over the pool room, and Jimmy come bopping in off the street. And when the cutting was done, the only part that wasn't bloody was the soles of the big man's feet. Yeah, he was cutting about 100 places, and he was shot in a couple more. And you better believe they sung a different kind of story when Big Jim hit the floor. Uh-huh. Now they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull the mask of a Lone Ranger, and you don't mess around with Slim. You don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull the mask of a Lone Ranger, and you don't mess around with Slim. You don't pull the mask of a Lone Ranger, you don't mess around with Slim. No, bardzo przyjemne gitary i bardzo ładny głos. to spotkanie z muzyką country. W imieniu Korneliusza Pacudy zapraszam jutro także przed 6 w Budziku. No a teraz za 9:06 najlepsze życzenia imieninowe dziś Agaty, Adelaidy i Izydora. Przed nami środa, 5 dzień lutego. No i z naszego państwa ulubionego zestawu utworów skutecznie budzących za rok 2019 na miejscu 9 Redbox. Jak witaliśmy się, hej, hej, tak, żegnamy się. Ho, ho, na miejscu 9 spośród utworów skutecznie budzących Redbox. Ciąg dalszy jutro tej samej porze. Za 5 minut o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem żegnać smoku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie.